billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li fatir li kulli salatin ala khatimur rusul. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed ve barik ve sellem aleyh. Allahu şafi, Allahu kafi. Nazrin-i Kirami, program Hikmet ve Sehet mein aapka mezban Hakim Seyyid Abdul Basit hazir khidmat hai. ہمارا آج کا موضوع کل کے موضوع سے جڑا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں میں سے جو پھل ہیں اس میں سے ایک پھل انار کے بارے میں ہم نے آپ کو کل بھی بتایا اور آج کچھ نسخے آپ کے جو بہت اہم اور بہت ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے چیز یہ کہ انار کا جو تعارف ہے وہ میں نے کل بتایا کہ یہ کہاں سے آتا ہے اور کدھر سے اس وقت تو پورا کراچی جو ہے اس وقت بھرا ہوا ہے اور پورا پاکستان جو ہے انار سے مستفید ہو رہا ہے اور مختلف مقامات پر اس کو سیل کیا جا رہا ہے جو بنیادی بات ہے وہ یہ جو آج مجھے آپ کو سمجھانی ہے کہ آج جو میں چیزیں بتاؤں گا اس میں میں نے کل بات کی تھی اس میں کچھ لوگوں کے فون بھی آئے تو سب سے پہلی چیز یہ کہ انار کو اوپر سے اس طریقے سے جب ہم کاٹ لیں گے اس کے بعد پھر میں آپ کو اندر سے اس کا پورا ایک جائزہ پیش کر دوں کہ یہ آپ اس کو کلوز کیجئے تھوڑا سا اسے کلوز کیجئے گا تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو چیز ہم اس طرح کھولتے ہیں تو اس میں انار بھی آتا ہے اور جس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے لیئر پہ جو لیئر ہے وہ یہ چیز ہے جو یہ پردہ سا ہے یہ میں نے اتارا یہاں سے یہ میں نے پردہ اتارا آپ نے دیکھا کہ یہ لیئر ہم نے حاصل کر لی اور یہ جو لیئر ہے جو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کے بارے میں میں بتا دوں گا کہ یہ پرت کہلاتا ہے انار کا یہ مختلف جگہوں سے آپ اس طریقے سے اس کو باقاعدہ نکال لیجئے اور اس کو اس طریقے سے جمع کر لیجئے اس کے بعد جو بڑی اہم چیز ہے وہ تو دانے ہی ہیں یہ لیئر ہم نے دیکھی اس طریقے سے یہاں پہ جمع کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دانے ہیں اور اس لیئر کو ہم نے جمع کیا اور اس کے بعد جو اندر جو سخت قسم کا جو ایک حصہ ہوتا ہے وہ بھی ہم کو الگ کرنا ہے لیکن جو افادیت میں آپ کو بتاؤں گا وہ دو چیزوں کی بتاؤں گا ایک تو انار کے دانے تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ میں لیئر الگ کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر آخر میں جو ہوتا ہے وہ یہ موٹے موٹے جو حصے ہوتے ہیں یہ بھی بڑی عمدہ چیز ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے ہمیں کیا کرنا ہے اور آخر میں جو چیز ہمارے پاس بچتی ہے وہ بچتا ہے چھلکا چھلکا بڑی عمدہ چیز ہے چھلکا ایک دوا ہے اور اس چھلکے کو اسی انداز سے جیسے میں نے بالکل اس کی دانے نکال دی آپ نے جمع کرنا ہے اس کو اور جمع کرنے کے بعد اس کو دھوپ میں خشک کرنا ہے اور جب یہ بالکل کڑک ہو جائیں گے تو ان کا پاؤڈر کرنا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو بنیادی طور پہ جو چیز ہے وہ یہ کہ انار کی جو چیزیں ہیں جو جزیات ہیں جو اس کے پارٹس ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے یہ جو سخت قسم کی جو لیئر ہوتی ہے اسے اگر آپ دانے نکال دیں تو پھر آپ یہ دیکھیں یہ ایک چیز ہے جسے ہم پھینک دیتے ہیں یہ تمام چیزیں اس میں سے دانے ہم نے جدا کر لیے اور پھر آپ دیکھیں کہ اس سے ہم نے آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور اسے جب اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے اس کے معنی چھلکا لیئر اور یہ جو اندر کا کھوکھل جو چیز ہوتی ہے اسے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ آیا اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کے کیا ہم استعمالات کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز تو ہم لیتے ہیں چھلکا کہ چھلکے کو آپ نے سکھا لیا اور سکھانے کے بعد اس کا پاؤڈر کسی شیشی میں محفوظ کر لیں اور سب سے پہلے لنگز کے انفیکشن اور ٹی بی کے مریضوں کا علاج میں بتاؤں گا اس چھلکے سے کہ اس چھلکے کو آپ نے سکھا لیا اور سکھانے کے بعد اس کا پاؤڈر رکھ لیا اور صبح اور شام کو عصر کے ٹائم پہ ایک چائے کا چمچہ یہ پاؤڈر شہد میں ملا کر اور وہ پیشنٹ کھائے جس کے ٹی بی بھی ہے اور جس کے لنگز کے مسئلے ہیں انفیکشن ہیں بعض एक ऐसी बीमारी होती है फाइब्राइड से अंदर जो रसूलियाँ सी भी हो जाती हैं लंग्स के अंदर, उसके लिए भी ये बेहतरीन इलाज है कि इसको छिलकों का पाउडर शहद के साथ दिया जाए। अगर शुगर पेशेंट है तो उसको अरके गुलाब में डिबो के वो छिलकों का पाउडर फिर दिया जाए लंग्स के मरीजों को, और टीबी के मरीजों में जो ट्यूबरक्लोसिस जो हो जाती है उसके लिए दे सकते हैं, लंग्स के लिए भी और अगर जिस्म में दूसरी जगह भी अगर आपको टीबी है तो इसके पाउडर से बाकायदा इलाज किया जाता है। इसी तरीके से इसके पाउडर का जो दूसरा तरीका है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेचिश है, बहुत ज़्यादा ऐसी डिसेंट्री हो गई जो ख़त्म नहीं हो रही, तो उसके लिए इसका एक चम्मच लेकर और दूध में डाल दीजिए और दूध में उबालेंगे तो दूध लाल सा हो जाएगा। ये दूध में घोल के चीनी की तरह ये पाउडर घोल के और बच्चे को या बड़ों को पिला दीजिए तो इससे आप छिलकों का जो है वो बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से इसके छिलके जो हैं ये बड़ी उम्दा चीज़ है, अगर आपके कहीं ज़ख़म हो जाए, कहीं पर आपके फौरी तौर पे कोई दवा नहीं मिले तो इसका पाउडर जो है उस पर छिड़क दिया जाए। और आखिरी चीज़ छिलकों के मुतालिक बताऊं कि छिलकों के पाउडर का ऐसा मंजन है कि जो पान खाता हो, जो खून निकलते हो दांत के अंदर, उनका एक आप मंजन लिख लीजिए। मंजन ये है कि आपने तकरीबन 100 ग्राम जो है पाउडर लेना है और इसी तरीके से इसमें 50 ग्राम काली मिर्च का पाउडर लेना है और 50 ग्राम लाहौरी नमक पिसा हुआ, इन तीनों चीज़ों को बाहम मिला लीजिए। ये आपका बेहतरीन एंटीसेप्टिक मंजन तैयार हो गया। आप यकीन माने इस मंजन को इस्तेमाल कीजिए और फिर आप देखिए कि आपके 2 से 3 हफ्तों में दांतों के जो मामलात हैं वो कितने बेहतर होते हैं। इसी तरीके से अब हम आते हैं लेयर के ऊपर कि जो लेयर मैंने बताई कि लेयर को इसी तरीके से जिस अंदाज से ये है, इसको फ्रेश लेयर को अंदर की जो है इसका इस्तेमाल हमें किस तरीके से करना है। वो लोग जिनको हेपेटाइटिस सी है, वो लोग जिन जो कैंसर के पेशेंट हैं, ये एंटी कैंसर है, एंटी इन्फेक्शन है, इसे इसी अंदाज से लीजिए और उसको चबा लीजिए। और वो लोग जो कि चाहते हैं कि जो जूस निकालने वाले हैं जो उनके पास से इसको जमा कीजिए और इसको भी सुखा कर इसका पाउडर कर लीजिए। जो पूरा साल इसका इस्तेमाल जो लोग करते हैं उनको जो भी जिस्म के अंदर टूट फूट होती है, इन्फेक्शन होता है, ये मैंने जैसे कहा ये एंटी कैंसर भी है और अमूमन जिगर के अंदर जो टूट फूट होती है उसके लिए इसका पाउडर बिल्कुल शाफी इलाज है कि इसका पाउडर लेयर का इस्तेमाल किया जाए। इसी तरीके से वो लोग कि जिनके आंतों में इन्फेक्शन रहता है, आंतों के अंदर इनके प्रॉब्लम रहता है या उन लोगों को अल्सर ज़्यादा हो जाता है, उनके लिए जो उसके ये जो मैंने बताया कि ये चीज़ जो है इसको इसी तरीके से आप कूट के या इसका जूस निकाल के या इसको बारीक ग्राइंडर में पीस लीजिए, आंतों के इन्फेक्शन, कफ्स के लिए, पेट के अमराज के लिए, पेट में कीड़े के लिए, ये आप इसको पीस के इसको खिलाइए, चाहे तो मिश्री के साथ या इसी तरीके से इसको खिला दीजिए। अब आते हैं आँखों का इलाज किस तरह होता है। अब हम बात करते हैं दानों की। दानों में रस जो है अमूमन लिया जाता है, आप एक गिलास रस निकाल लीजिए अनार के और उसके बाद उसको स्टील की पतीली में एक गिलास जूस को रखिए और उसको इतना पकाइए कि आधे से भी कम हो जाए, गाढ़ा सा हो जाएगा, उसको ठंडा कीजिए, शीशे की बोतल में महफूज रखिए। आँखों की बीमारी के लिए सिलाई से इसको आँखों में लगाइए, आँखों के जितने आपके जो अमराज होते हैं वो शुरू से अगर आप 30 साल या 40 साल की उम्र से लगाते हैं तो बाकायदा आँखों से आंसू निकलते हैं और अंदर से आंखें बिल्कुल साफ हो जाएंगी और ये किसी किस्म के इन्फेक्शन से बचाता है। इसी तरीके से उल्टी और मतली के लिए भी बड़ा उम्दा मैं नुस्खा बताना लगा हूँ कि इसमें सूखा आलू बुखारा आपको लेना है और इसी तरीके से इमली आपको लेनी है और अनार के छिलके ताज़े जो है इन तीनों चीज़ों को जो है आप पकाइए। पकाने के बाद इसका पानी निकाल लीजिए और आधा गिलास ये पानी और आधा गिलास अनार का जूस मिला के हर किस्म की हामला की भी जो उल्टी होती है उसके लिए सुबह शाम इसको 4-4 टेबल स्पून दीजिए। खून की कमी के लिए काली किशमिश के साथ इसको देना है कि अनार दाना लीजिए तकरीबन 50 ग्राम सूख और किशमिश काली वाली 50 ग्राम लीजिए और इन दोनों को अरके गुलाब में डाल के रात को रख दीजिए और दोनों सुबह खा लीजिए। इससे सिर्फ 3 हफ्ते में खून की कमी जो है वो बेहतर होना लगती है। और इसी तरीके से जो चीज़ें हैं उसमें खांसी के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। खांसी के लिए शर्त यह है कि ये पूरा अनार आपने लेना है, मुकम्मल अनार लेना है और उसको एक इतने बड़े पतीले में लेके बैठिए और तमाम अनार का एक एक छिलका हटा दीजिए और इसके जो दाने हैं ये दाने एक एक अलग कीजिए, चाहे वो टूट भी जाएं तो उसको एक जगह जमा कीजिए और इसमें काली मिर्ची डाल के वो दाना मरीज खाए, 2 दिन के अंदर काली खांसी और हर किस्म की खांसी ख़त्म हो जाएगी। इस पर बाकायदा तहकीक है और हेपेटाइटिस सी के लिए भी कासनी के जो बर्ग कासनी का पानी लीजिए और उसमें जो है इसके दाने डाल के रख दीजिए और इसी तरीके से सुबह आप खाएंगे तो आप देखेंगे आपके हेपेटाइटिस या जिगर की बीमारी या यरकान के लिए ये कासनी के पानी के साथ बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर नाज़रीन हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल देते हैं और आपसे शुरू में मुद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि टीवी की आवाज़ बंद करके हमसे बात कीजिए। हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आवाज़ आ रही है सर? जी जी फरमाइए, कौन सा आप कहाँ से? जी मैं कराची से मोहम्मद अफजल अर्ज कर रहा हूँ सर। मालूम कर रहा हूँ कि मैं शुगर पेशेंट हूँ तो इसमें अनार खा सकता हूँ सर? दाने वगैरह जो है अनार के ये मालूम करना चाह रहा था। जी आप अनार के दाने खा सकते हैं, अनार का जूस नहीं पी सकते। आप छोटा अनार या जैसे मैंने एक अनार रखा हुआ था इसका चौथा हिस्सा के दाने जो है आप खा सकते हैं। अच्छा बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। हमारे पास कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? मैं नबीला साहिबाल से। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए क्या मसला? हकीम साहब मेरा 6 साल का बेटा है तो खाता पीता कुछ नहीं है तो कम ठीक तो बड़ी मेहरबानी है उसके लिए कोई नुस्खा बता दो, और बाल लंबे करने के लिए जो आपने तेल बताया था मेथी वाला। अच्छा मेथी दाना वाला, ठीक है वो भी बता दूंगा। आप पास कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। आपने कल भी बताया था मसला गले में गदूदे टॉन्सिल्स है तो मुझे इसके बारे में आप ठहर ठहर के बताएं, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा चलिए, क्या नाम है आपका सियालकोट से? मेरा नाम रिफत है, मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। मैंने इतनी दवाइयाँ खाई हैं लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा। गले में टॉन्सिल्स है, कुछ बताते हैं कि मेदे में गर्मी है और इस वजह से आपके गले में गला भी पक जाता है बड़ा, और ना मुंह में इन्फेक्शन सा है दांतों के पास ना। तो आपकी शिकायत ये है कि मैं ठहर ठहर के नहीं बताता, आज आपको ठहर ठहर के नुस्खा इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मेरी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी कॉल भी मिल गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलें अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं मिसेस इमरान बोल रही हूँ। जी फरमाए। मुझे हमला के बारे में मालूम करनी थी। जी वो जो आपने खीरे और खजूर का बताया था उसको कैसे लेना है और टाइमिंग भी बता दी किस तरह लेना है, और क्या उसको 2 महीने से इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हकीम साहब क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब कहाँ से? जी मैं तैमूर बात कर रहा हूँ मंडी बवलदीन से। मंडी बहाउद्दीन से, जी फरमाइए क्या सवाल? सर मेरे ना हकीम साहब टांगों के पट्टे छिके हुए हैं और मैंने इनका ऑपरेशन भी करवाया था, अब ये सीधी हो चुकी है और मोटी भी नहीं है और विसाखियों के बगैर चल भी नहीं सकता। अच्छा जी जी जी जी ठीक है जनाब, आपको बता जी ठीक है, और मोटी करने का भी कोई नुस्खा बता दें। ठीक है जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? मैं मोहम्मद आसिफ से बात कर रहा हूँ, टोपा टैक सिंह। मोहम्मद आसिफ टोपा टैक सिंह। जी मुझे ये पूछना है कि मेरी उम्र 19 साल है और मेरा कद नहीं बढ़ा। उम्र कितनी है आपकी? चलें ठीक है जनाब, आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। نبیلہ صاحبہ ساہیوال سے، اور انہوں نے سوال کیا اپنے بیٹے کے متعلق، 6 سال کا بیٹا ہے، بھوک بالکل نہیں لگ رہی، کہ سب سے پہلے تو 6 سال کے بیٹے کو ٹافیاں اور چپس وغیرہ بازار کی جو چیزیں کھاتا ہے، جتنے بھی جنک فوڈ ہیں، کولڈ ڈرنک ہو گیا، جوس ہو گیا، یہ مکمل طور پہ بند کروائیے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک شربت سا بنا لیجئے، اس میں آپ کو ادرک لینا ہے گا، یہ تقریباً 50 گرام کے قریب ادرک لے لیجئے، پودینے کی 1 گڈی پوری لے لیں اور اس کی پتیاں صرف نکال دیجئے، اور سونف 2 ٹیبل اسپون، ان تینوں چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے 1 لیٹر پانی میں ابالیں، جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو چھان لیجئے، اور چھاننے کے بعد اس پہ چینی ڈال کے اچھی طرح ہلائے تو یہ ایک شربت بن جائے گا، یہ شربت تیار ہونے کے بعد اس کو 1-1 چائے کا چمچہ دن میں 3 مرتبہ دیجئے، اس سے انشاءاللہ اس کی بھوک کھل جائے گی۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ، کہاں سے؟ جی میں مسقط سے بول رہی ہوں، آپ نے کہا ہولڈ پہ رکھے، میں مسقط سے بول رہی ہوں۔ جی جی جی جی فرمائیے، میں نے کیا سوال؟ ہاں جی، میرا حسین صاحب، میرا دل کا جو ہے وال 2 شلنگ ہو گئے ہیں، 2 وال شلنگ ہوئے ہوئے ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ نے سونجنا کا بتایا تھا تو میں نے پوچھا، وہ پاؤڈر بنا کے رکھا ہے، اگر میں کھا لوں تو اس سے مجھے فرق پڑے گا؟ تو دوسرا، مجھے قبض بہت زیادہ رہتی ہے۔ اچھا ٹھیک، میں نے بہت دوائیاں استعمال کری ہیں، میں مسقط میں ہوں، پاکستان 3 مہینے کے بعد آؤں گی تو میں آپ سے ملوں گی، مگر ابھی مجھے آپ سے بتا دیں۔ اچھا تو ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، مطلب شرنگ ہو گئی ہے اور والو شیرنگ ہو گیا نا، آپ نے یہ بتایا؟ ہلو، اچھا والو بند ہو گئے، ٹھیک ہے جی، آپ کو جواب دیتے ہیں۔ فاطمہ صاحبہ آپ کو بہت بہت شکریہ، مسقط سے تھیں۔ آپ پاس ایک اور کالر ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی کون صاحب، کہاں سے؟ جمال الدین صاحب، پاک پتن شریف سے۔ پاک پتن سے جمال الدین صاحب۔ ٹھیک ہے جمال، سوال بتائیے۔ سر جی میرا نا میٹھے والا بلڈ ہے نا، یہ تکا ہے جی، میٹھے والا بلڈ ہے نا۔ اچھا بلڈ پریشر آپ کا جو ہائی رہتا ہے؟ اچھا اچھا، کتنا رہتا ہے آپ کا؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زیادہ رہتا ہے، 80 کے قریب بتا رہا تھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک، ایک اور مسئلہ ہے جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ سر نا پیشاب زیادہ آتا ہے۔ شوگر تو نہیں آپ کو؟ نہیں جی۔ اچھا اچھا، عمر کتنی ہے جمال صاحب؟ 50 جی۔ چلیں آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ کے کال کا بہت بہت شکریہ۔ ساہیوال سے نبیلہ صاحبہ کا دوسرا سوال رہ گیا کہ انہوں نے تیل کے متعلق پوچھا تھا، اس میں آپ کو تلی کا تیل لینا ہے، 2 قسم کی تل ہوتے ہیں، کالا تل ہوتا ہے، ایک سفید تل۔ تو کالے تل ہے، اس کا تیل بازار سے ملتا ہے، وہ لے لیجئے، اور اس میں تقریباً 1 پاؤ تیل کے اندر آپ جو ہے 50 گرام میتھی دانہ جو ہے وہ ڈال دیجئے، اس کو دھوپ میں رکھ دے، اور اگر دھوپ نہیں ہے تو کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ چولہے ہوتے ہیں وہاں گرم جگہ پہ 1 ہفتے تک رکھے رہیں، اور اس کے بعد اس کو استعمال کریں، چھان کر استعمال کریں، یہ بالوں کے لیے بڑا عمدہ میتھی کا تیل بن جاتا ہے، اور تلی کا تیل کی وجہ سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ سیالکوٹ سے رفت صاحبہ نے ہم سے پوچھا کہ آپ بہت تیز تیز بولتے ہیں، تو اگر میں تیز نہ بولوں تو میں کیسے 16-17 کالز اٹینڈ کر سکتا ہوں، لیکن آہستہ بولتا ہوں۔ آپ یہ نسخہ لے لیجیے، ٹونسلز کے لیے بڑا آسان سا، میں نے کل بتایا تھا آپ کو، کاکر سنگھی 50 گرام، استشیری 50 گرام، اور تخم سرس جو ہے وہ 50 گرام، ان تینوں چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے پسوا کے پاؤڈر فارم میں رکھ لیجئے، اور جب بھی اس کا استعمال کرنا ہو تو 1/2 چمچہ یہ پاؤڈر جو مکس کر کے آپ نے بنایا ہے، 1 ٹیبل اسپون شہد میں ملا کے صبح شام دیجئے۔ اور دوسرا میں نے جو آپ سے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ غرارے کرنے ہیں، غرارے کے لیے 2 چیزیں بتائی تھیں، ایک تو میں نے ریٹھا بتایا تھا کہ ریٹھے کے چھلکے لے لیجئے، خشک کر کے اس کو پیس لیں، اور اسی طریقے سے املتاس کی جو پھلی ہوتی ہے اس کے اندر کا گودا 2-3 پیس اس کے لے کر، اور دونوں کو پانی میں ابالیے، چھانیے، اس میں ذرا سا لوری نمک ڈال کے اس کے غرارے کریں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 3 سے 4 ہفتوں میں بہتری آ جائے گی۔ اور رات کو 12 بجے ہمارا پروگرام جو ریپیٹ بھی دیتا ہے، تو میں نے بڑا آہستہ بولا ہے، اور مزید آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ لیجیے گا۔ مسز عمران اورنگی ٹاؤن سے इन्होंने सवाल किया कि खजूर का इस्तेमाल आप कर सकती हैं, लेकिन ये कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 खजूर का इस्तेमाल कर सकती हैं, आखिरी तक इसको कर सकते हैं। तैमूर साहब मंडी बहाउद्दीन से बताती, देखें एक खजूर के बारे में बता दूं, असल में ये सवाल थोड़ा सा ढका छुपा है, इसको मैं ओपन कर दूं कि मरियम अलैहिस्सलाम का जो ड्यूरेशन था उसमें जो है वो खजूर जो है वो बाकायदा वो रोज़ाना खाया करती थी। बाद लोगों की गलत फहमी है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है वो खजूर नहीं खाते, तो वो चीज़ जहन में रखिए। तिब नबी के अंदर भी है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर आप खजूर खाते रहेंगे तो बच्चा खूबसूरत भी होगा और तवाना भी होगा और सेहतमंद भी होगा। तो ये मैंने खुल के बता दिया कि ये सवाल करना चाह रही थी औरंगी टाउन से कि ये किस मंथ में लेना है किस मंथ में नहीं लेना, ये तमाम मंथ में इसको आप ले सकती हैं। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम जी। चले जी अस्सलामुअलैकुम। आवाज आ रही है? आवाज मुझे आ रही है। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? इमरान नजीर गुजरांवाला से। जी फरमाइए। क्या हाल आपके? ठीक है अल्लाह का शुक्र है जी, आप फरमाएं। मेरी वालदा की ना सर दर्द रहती है, बड़ी देर होगी, बड़ी दवाइयां इस्तेमाल की, बड़े डॉक्टरों को चेक करवाया लेकिन उनकी सर दर्द आराम नहीं आती। तो इनको चक्कर तो नहीं आते? नहीं चक्कर नहीं आते, नींद नहीं आती, ये सारी रात जागते हैं। हाँ तो नींद ना आने की वजह से इनको सर में दर्द। उम्र बताएंगे इनकी? खाना भी हजम नहीं होता, 50+ है इनकी। 60+ है, खाना भी हजम नहीं होता। ठीक है आपको बताते हैं इंशाल्लाह। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हाँ पर एक कॉलर और मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा है, कहाँ से? मैं मिसेस इरफान बात कर रही हूँ। कहाँ से? सुजा वाले से। जी फरमाइए। हाँ जी मुझे ना अस्थमा है, तो आजकल ना मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो गला भी खराब रहता है। अच्छा अच्छा, तो आप क्या पंप वगैरह लेती हैं यानी? हाँ जी मैं कैप्सूल लेती हूँ। अच्छा कैप्सूल ले रही हैं आप, चले ठीक है, आपको उसके बारे में बताते हैं इंशाल्लाह। तैमूर साहब इन्होंने बताया, तैमूर साहब मंडी बहाउद्दीन इन्होंने बताया कि इनको जो मेरे ख्याल से इनको वेरिगोज वेन का मसला है, तो इसके लिए आप एक 3 चीज़ें लिख लीजिए। इसमें सबसे पहले तो मूसली सफ़ेद है, अजगन नागोरी जो है ये इसमें आप लिख लीजिए, और सौंठ, 3 चीज़ें ले लें, सौंठ मोस्टली सफ़ेद, अजगन नागोरी, 50-50 ग्राम तमाम चीज़ें पिसवा लीजिए और सुबह और शाम 5-5 ग्राम लीजिए, और जहाँ पर भी आपके जो वेंस का मसला है उस जगह पे जैतून को तेल जो है सिर्फ उसको गर्म करके उसकी मालिश किया कीजिए। ये तैमूर साहब का जवाब है। मोहम्मद आसिफ साहब टोबर टेक सिंह, 19 साल इनकी उम्र है। ठीक है आपकी उम्र ऐसी है कि कद बढ़ सकता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्जिश कीजिए और जो पाइप होता है उसमें लटकिए, और जो दवा मैं बताता हूँ उसमें हब्बुल रिशाद जो है 100 ग्राम आपको पिसवाना है, और इसमें 25 ग्राम मस्तगी रूमी, इन दोनों चीज़ों को के अलावा इसमें जो है मिस्री जो है 50 ग्राम मिला दीजिए और इसे पीस के रखिए। सुबह शाम इसको एक एक चम्मच आप लीजिए, सुबह नहर मुँह और शाम खाली पेट, इससे 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बेहतरी आ जाती है, लेकिन अमूमन 21 से 22 साल जो होती है उससे पहले पहले इसका इलाज होता है और आपके पास टाइम है। मस्कत से फातमा साहिबा, देखिए फातमा साहिबा से हमारी कुछ बात मुबहम सी हुई है, और उन्होंने वॉल के बारे में बताया कि इनके वॉल जो है वो ब्लॉक हैं या 2 ब्लॉक हैं, तो इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है, चूँकि आप मस्कत में हैं, मैं वो जो हर्बलिन देता हूँ उससे वॉल्व के मामला बेहतर हो जाते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि अगर कोई कराची से आ सकता है तो मेरा टेलीफोन नंबर अगले सेगमेंट में आएगा, वो फ़ोन करके आप वो एक साशा सुबह और एक साशा शाम लीजिए, और इसी तरीके से पान वहाँ पे अगर मिल जाते हैं तो पान का एक पत्ता लीजिए, पुदीने की 40 पत्तियाँ लीजिए, और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा लीजिए और दालचीनी 2 इंच के टुकड़ा ले कर इसको रात को किसी बर्तन में जो है भिगा दीजिए, और सुबह इसी पानी को तमाम चीज़ों को उबाल कर छान कर एक गिलास आप पीजिए 40 दिन, अल्लाह ने चाह तो इससे ही शिफा आपको मिल जाएगी। जो आपने मुझसे सुहाइना के बारे में दरियाफ़ किया कि उसका पाउडर आपके पास मौजूद है, तो उसमें जो तकरीबन 500 मिलीग्राम यानी कि समझ लीजिए आपके 1/4 टीस्पून जो है वो आप सुबह के वक्त और 1/4 टीस्पून शाम के वक्त जो है आप उसको ले लीजिए, उस पानी के साथ कड़वा होता है और मैंने ये किया है कि सुहाइना जो है उसके मैंने कैप्सूल्स बना लिए यहाँ पर, और उसमें ये कि वो पाउडर भी बड़ा रिफ्रेश कस्म का पाउडर है। तो जहाँ तक ताल्लुक है इसका कि साहब आप तशरीफ़ लाएंगे या जो लोग सुन रहे हैं कि सुहाइना का पाउडर रिफाइंड बिल्कुल उसको करके और तमाम चीज़ों से पाक करके उसके मैंने कैप्सूल बनाए, वो आप खाएं तो सुबह शाम दो दो कैप्सूल से वही फ़ायदा होगा। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हकीम साहब, ये मेरे शो का मसला है। आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं कोयटा से बोल रही हूँ, मिसेस सतावला। अच्छा, कोयटा से। जी फरमाइए, क्या सवाल? मेरे शो के दिल के वाल बंद है, दो वाल बंद है, वो तो इलाज करवाया लेकिन बाईपास पे हमें डर लगता है, कोई ऐसा आप मशवरा दें जो बाईपास के बगैर उसके वाल खुल जाए, दो बंद है। अच्छा, उम्र कितनी इनकी फतेह साहब की? इनकी 48 साल है। अच्छा ठीक है, ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं रहता इनका? रहता है, बहुत हाई रहता है ब्लड प्रेशर। ठीक है जनाब, आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन साहब, कहाँ से? जी कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी मेरे ख्याल से उन्होंने टीवी की आवाज खोली हुई, इस वजह से टीवी की आवाज बंद कीजिए भाई आप। हेलो, आप टीवी की आवाज बंद कीजिए तो आपकी आवाज हमें। जी अब बताइए कौन सा आप कहाँ से? मैं शौकत कुमाली से बोल रहा हूँ, पहले शौकत कुमाली से बोल रहा हूँ। जी कहाँ से बोल रहे हैं? कमालिया से। कमाली जी, सवाल बताइए। ठीक है जनाब, ये आवाज़ नहीं आ पा रही और ये वजह ये है कि आवाज़ नहीं बंद कर रहे हैं। वहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं लाहौर से शहजादी बात कर रही हूँ, मुझे ना मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी फरमाइए। उनको ना चक्कर आते हैं 1 साल से और उनके ना सर में भी दर्द रहती है और आपका जो और रेशा भी उनका बहुत ज्यादा निकलता है। ठीक है, आपका जो नुस्खा बनाया हमने पिछले प्रोग्राम में, चक्रों का प्रोग्राम था, तो वो पिस्ता बादाम सौंफ और मिश्री वगैरह ये सब मिला के हमने बनाया, तो उससे ना और ज्यादा रेशा निकलना शुरू हो गया है और दिमाग की कमजोरी इतनी लगती है, आंखें उनकी खिंची रहती है लेकिन दर्द नहीं जा रही और रेशा बे इंतहा निकलता है। तो ये भी बता दें कि ज्यादा रेशा निकलना सही भी होता है या नहीं होता? रेशा निकल के बाहर ही आ रहा है ना? हाँ जी निकलता इतनी, तो निकलना अच्छा है ना, अंदर जमा होने से बेहतर। ठीक है, आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वहाँ पर एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब है, कहाँ से? जी मैं श्यालपुर से बोल रही हूँ। जी फरमाइए, क्या नाम है आपका? मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। मैंने ना हस्बैंड का मसला था, वो मेरी शादी को ना तकरीबन 13 साल हो गए, मेरी एक बेटी है। ठीक, तो बहुत मैंने ट्रीटमेंट करवाया लेकिन कंसीव नहीं हो रहा, तो उनके ना जो रिपोर्टें हैं ना वो ठीक नहीं है वो जो है। ठीक, आप देखिए ऐसा कीजिए, मेरी बात गौर से सुनिए। अभी 2 मिनट के बाद स्क्रीन पे आप देखेंगे मेरा नंबर आ जाएगा, तो वो नंबर आप शाम को 5 बजे के बाद मुझसे बात कर लीजिएगा। उस टॉपिक के ऊपर जो भी मुझे रिपोर्ट चाहिए होंगी वो मैं व्हाट्सएप करवा लूँगा आपसे, और इस पर मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगा। नंबर अभी मेरे ख्याल से लगने वाला है, नंबर लग गया है जी? हाँ, बस 2 मिनट में लग जाएगा, आप लगवा देना। यहाँ पर एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब है, कहाँ से? मैं फरिया बात कर रही हूँ, कराची से। जी फरिया, मेरा कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत पुराना है और मैं क्या नाम है करती, पहले तो बचपन में रहता था, मैं वो करती थी ज्यादा, तो तवज्जो नहीं देती थी, फिर भी जो है रहता था अक्सर ना, काफी इलाज भी करवाया था, लेकिन अब जो है वो कुछ ना कुछ पकौन की भूसी कुछ ना कुछ इस्तेमाल करती रहती, लेकिन आराम। उम्र कितनी है आपकी? मन नहीं होता, छोड़ देती तो फिर वही हो जाता। उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 40। चलिए ठीक है। मैरिड है आप? जी। चले ठीक है, आपको जवाब देते हैं। हाँ, पास एक कॉलर और हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं दीवान से बात कर रही हूँ। कहाँ से? जी मेरी बेटी दीवान से बात कर रही हूँ, भावलपुर दीवान से। तो पूरा नाम आपने बताया ना, नाम क्या है आपका? आप सवाल बताएं। हेलो, आप सवाल बताइए। मेरी बेटी की उम्र 14 साल है, लेकिन उसके बाल बहुत गिरते हैं, बाल लेकिन बहुत लंबे हैं। ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। वहाँ पर एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, वो कैंसर के बारे में पता करना है। मैं लाहौर से बोल रही हूँ। जी क्या मसला है, कैंसर कहाँ का है? कैंसर मसलन कैंसर जो होता है, कैंसर किस एरिया में है? आवाज आपकी नहीं आ रही है। किस आप एरिया में है ये, में मतलब किस जगह पर है? जिगर का कैंसर है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी नहीं, मेरी पोती को है। नहीं, उसकी उम्र है 20 साल तकरीबन। अच्छा 20 साल है, हाथों का कैंसर है। आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ठीक है जनाब, आप जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा? आपके लिए आप हमारी हेल्प करते हैं। और किम साहब, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है, उसको बड़ी आंख का प्रॉब्लम है। अच्छा। तो उसको मोशन जो है ना वो आते थे, जैसे जैसे आप खुराक बताते हैं हम वैसे उसका ट्रीटमेंट अंजीर अनार इस तरीके से करते रहे हैं। उसको काफी जो है ना बेहतरी उसकी आई है, हालांकि डॉक्टर ने उसकी ना क्लोनोस्कोपी करवाने के लिए कहा था। अच्छा। अब जो है ना क्लोनोस्कोपी के बगैर आपकी बताई खुराक के जरिए माशाल्लाह उसको आराम है। अब ये है कि जहाँ पे उसको दिन में 35-35 पाने आते थे ना, अब दिन में 3-4 आते हैं। तो अब कुछ ऐसा मुझे काइंडली दवा बता दें जिसके जरिए मैं उसको। आप पहली बात तो ये बताइए कौन बोल रही है, कहाँ से? मैं वजीराबाद से शादिया बोल रही हूँ। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का जवाब देते हैं। जी इमरान साहब गुजरांवाला से, सर के दर्द का इन्होंने बताया, इसके लिए आप कलौंजी का तेल जो एक एक कतरा नाक के नथने में डलवाइए, क्योंकि 60+ आपकी वालदा हैं, और इसे कलौंजी का तेल जो है ये आप लगाएं भी पेशानी पे और नाक में 2-2 कतरे डालें। मिसेज इरफान गुजरांवाला से, इनको इस्तमा का मसला है, इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो दमा बूटी के नाम से एक चीज़ आती है, दमा बूटी ले लीजिए, काकड़ सिंगी, दोनों चीज़ों को आप पिसवा लें और इसका पाउडर शहद में डाल के खाएं। मुनक्का 11 अदद रात को सोने से पहले शहद के साथ आप उसको पीस लीजिए या कुछ भी करके उबाल के आप खाइए। क्वेटा से मिसेस फतेह, इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड 48 साल के और इनके वॉल्व बंद है। वॉल्व बंद के लिए आप चूंकि पाकिस्तान से ही बोल रही हैं तो क्वेटा से आप, मेरा इस वक्त नंबर आ रहा है ये नोट कर लीजिए, और हर्बलिन के साशे सुबह एक सुबह शाम फौरी तौर पे इनको देना शुरू कीजिए और मज़ीद मेरे से बात कर लीजिएगा ताकि और मसाइल के लिए मैं इनको वो दे दूँ। और इसी तरीके से अजवा जो होती है, अजवा की गुठलियाँ जो होती हैं उनका पाउडर जो मेरे पास है वो आप मंगवा लीजिएगा और मुझे फ़ोन कर लीजिए। इसी तरीके से लाहौर से शहजादी साहिबा, इन्होंने कहा कि शोहर के चक्कर आते हैं, सर दर्द रहता है, रेशा है, इसके लिए इन्होंने कुछ इलाज किया, फ़ायदा नहीं। दूसरा नुस्खा लिख लीजिए, भुने हुए चने तकरीबन आप 1/2 किलो ले लीजिए और दखनी मिर्च 50 ग्राम और मिश्री भी आप जो है चने के बराबर, जो आप चने ले रही हैं 200 ग्राम या 1/2 किलो तो वो ले लें। इसमें 25 ग्राम दखनी में डाल के 1-1 चमचा सुबह शाम से। इसी तरीके से फरिया साहिबा ने बताया कि पुराना कब्ज़ है, इसके लिए जुलापा के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, फौरी तौर पे तो ये मंगवा लीजिए जुलापा। जुलापा जो है तकरीबन 1/4 टी स्पून जो है रात को लीजिए, इससे फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। बालपुर से 14 साल की बच्ची के कलौंजी बाल का मसला है, इसके लिए भी आप रोगन बेज़े मुर्ग منگوا لیجئے. روہن ہے کلونجی آپ لے لیجئے, اور اسی طریقے سے روہن ہے لبوب سبا, روغن لبوب سبا, یہ تینوں اس میں پانچ تیل ہوتے ہیں, اور کلونجی اور انڈے کا تیل اس میں ملا کے ہر ایک جگہ کر دیجئے, اور اس کے بعد اس کو استعمال کیجئے. کینسر کا ایک پیشنٹ تھا لاہور سے, ہاں تو میں اس کے لیے یہ ہے کہ میں دوائیں آپ کو دے دوں گا کینسر کے لیے, تو بے شک اللہ کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں, لیکن آپ مجھے فون کر لیجئے, نمبرز میرے آ گئے ہیں. اور اس کے لیے دھماسا بوٹی, ستیا ناسی بوٹی, یہ دو چیزوں کا جو ہے جو شاندہ جو ہے فوری طور پہ آپ شروع کر دیں, اور اسی طریقے سے آپ بیل گیری کا مربع منگوا لیجیے, وہ فوری طور پہ آپ کھانا شروع کر دیں. وزیر آباد سے انہوں نے بتایا ہے کہ کافی فائدہ ہوا ہے ہمارے کیو ٹی وی ہی کے پروگرام میں, میں نے یہاں پہ ان کو نسخہ دیا تھا, 35 موشنز تھے, اب اللہ کے شکر ہے 3-4 ہو گئے. تخم کنوچا آپ لے لیجئے, تخم ریحان اور مسلم اور سغول مسلم, ان تینوں چیزوں کو پانی میں ڈال دیجئے, اور اس کا لعاب جو ہے آپ کو پینا ہے, یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور اسی طریقے سے میں نے آج کے پروگرام میں بتایا تھا کہ جو چھلکے ہوتے ہیں انار کے, ان کا پاؤڈر کرنا ہے. چھلکے آپ قندار یا انار کے لے لیں تو زیادہ بہتر ہے, تو اسے آپ ابال لیجئے پانی میں, سوری اس کو آپ پاؤڈر کر لیجئے, سکھا لیجئے, اور اس کے بعد ابھی فوری طور پہ آپ ایک انار کے چھلکے جو ہے اوون کے اندر رکھ دیجئے, اور اس کو جب وہ سخت ہو جائیں تو اس کو پیس کے یہ کر لیجئے, یا پھر اس کا پاؤڈر صبح شام آدھا آدھا چمچہ دیجئے, یا پھر جو ثابت چھلکے جو میں نے آج بتایا انار کے, وہ بہترین ہے موشن کنٹرول کرنے کے لیے. اسی طریقے سے دانے ہٹا کے جو چھلکا بچتا ہے اس کو دودھ میں گرم کیجئے, یہ میرا کل کا نسخہ ہے کہ اس کو دودھ میں گرم کرنا ہے, اور اس کے پیسز تھوڑے چھوٹے چھوٹے کر لیں, اور اس کے بعد اس کو جو ہے دودھ میں گرم کریں, یہ بہترین چیز ہے جو آپ کے پرانے سے پرانے لوز موشن کے لیے یہ آپ استعمال کریں. اور جیسے پرہیز کا تعلق ہے, پرہیز میں بالکل لال مرچیں ان کے بند کر دیجئے, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ان کو کافی بہتری آ جائے گی. ہمارے آج کے پروگرام کا جو موضوع تھا وہ انار, اور انار کے بارے میں ہم نے آپ کو بڑی تفصیلاً دو پروگرام کیے. ہمارے پروڈیوسر صاحب کو دعائیں دیجئے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو آپ دو پروگرام میں کیجئے تاکہ چیدہ چیدہ چیزیں اور تمام چیزیں, تو ہمارے ٹیم کے لیے بڑی دعا کیا کیجئے, یہ لوگ مجھے بڑی ہیلپ کرتے ہیں کہ صاحب اس کو اس طرح کر لیا جائے, اس کو اس طرح کر لیا جائے, تو ہماری ٹیم کے لیے بھی دعا کیجئے, میرے لیے بھی دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے. اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجئے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.